पराकृत नवद्वंदम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय उद्भूतवेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कलशचामूलमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरनवनीतभात् पीतांबरारुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं परमात्मने सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ जैसे भाव आ जाएंगे उसके अनुसार कर रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम दें, श्रेष्ठ बातें मालूम दें, शीघ्र कल्याण करने वाली बातें दें, अपना उद्धार करने वाली बातें मालूम दें, वे सब शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की और महात्माओं की है। और उसमें जो त्रुटियां मालूम दें, गलतियां मालूम दें, वो मेरी व्यक्तिगत है। संत पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, सिद्धांत की तरफ ख्याल करते हैं। भगवान की, वेदों की, शास्त्रों की वाणी पर ही ख्याल करते हैं, उनका ही आदर करते हैं, ऐसी आपसे आशा है। ये बात कि भाई मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता है, ये मिल गया है तो मनुष्य का लाभ लेना चाहिए। जैसे खाना पीना, सोना जगना, बात करना, ये बातें तो पशु पक्षियों में भी होती है। लिखा है खाद थे मोद थे नित्यम सुन कह शू कर खर देशा मेषा को विशेष ये वृत्तिर ये शांत तारेशी खाद कह भोजन कर लेते, जल पी लेते, कपड़ा ओढ़ लेते, राजी हो जाते। ये तो कुत्ता सुअर और गधा इनमें ही है। सुकर कुकर ऊट खर बड़ पशु में चार, ये तो बातों पशुओं में ही है, परंतु भगवान का भजन करे ये बात मनुष्य की है। संसार में जितने प्राणी है खूब आप ध्यान दें, देवता है, बड़े बड़े देवता, यक्ष राक्षस असुर आदि है, मनुष्य है, इसके सिवाय और कितने जंतु हैं, 84 लाख जाति बताते हैं, देवता यक्ष असुर से सिवाय ये सब अनंत ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं, वे सब प्राणी क्षितिजलक पावक गगन समीरा पंच रचतीय अदम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से पैदा होने वाले हैं, ऐसे शरीर वाले हैं। उन सब में मनुष्य के समान किसी का भी आदर नहीं किया है संतों ने। ये मानव शरीर जो हम बने बैठे हैं, मनुष्य भाई हो चाहे बहना हो कोई हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का भजन करने में कोई अंतर नहीं, भाई बहन कोई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मुक्ति में कोई फर्क नहीं, भजन में कोई फर्क नहीं। तो मनुष्य शरीर है ये दुर्लभ है, इसमें है विचित्र बातें है। क्या विशेषता है? इसमें विवेक विशेष है, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, बंधन मुक्ति का, इस विचार है, ये विचार मानव शरीर में विशेषता से है, ये अपना कल्याण कर सकता है। इसमें एक विशेषता है कि ये भगवान के लिए भी उपयोगी हो सकता है और संसार के लिए भी उपयोगी हो सकता है और अपने लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसी शक्ति शिवाय मनुष्य के और किसी में नहीं है। मुझे अपना भी कल्याण नहीं कर सकते दूसरों क्या उपयोगी होंगे। ये अपना कल्याण कर सकते हैं, दुनिया का उद्धार कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अपना अभाव मिटा सकते हैं, दुनिया का अभाव मिटा सकते हैं और ये उद्धार सकते भगवान का अभाव मिटा सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान के भी अभाव होता है, भगवान का अभाव नहीं होता। वही है तो सबका हो, किसी का और किसी का ना हो भगवान नहीं होता, किसी समय और किसी समय नहीं हो भगवान नहीं होता, किसी वस्तु में हो किसी वस्तु में ना हो भगवान नहीं होते, किसी समय में हो किसी समय ना हो भगवान नहीं हो सकते, किसी की कोई जरूरत रहे किसी की आवश्यकता रहे और सबका ही हो भगवान हो सकते हैं। सबके हृदय में है, सबके है, सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, सर्वथा परिपूर्ण है, कोई परमात्मा है। वो परमात्मा के हृदय में आपका हमारा बहनों का जिनका सबका आदर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते हैं, सब मेरे को प्यारे सब मेरे पैदा किए हुए। और भगवान में अभाव कहीं हो नहीं सकता, परंतु भगवान के भी एक भूख है। क्या भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम चीज है, प्रेम उसके भूखे भगवान भी है। इस वास्ते भक्तों को भगवान भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भगवान के भगवान दास बन जाते हैं। प्रेम चीज प्रेम, उस प्रेम के भूखे भगवान है। भगवान की भूख भी ये मनुष्य मिटा सकता है। भगवान को हे नाथ आप मेरे हो ऐसे कहने की ताकत केवल मनुष्य में है। आप जितने सब मैं और आप सभी मानव शरीर में है तो हम कह सकते हैं भगवान भी है। ऐसे हमारी माताएं भी हुई है, मीरा भाई आदि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा हुई, संत भी बड़े बड़े हुए, महात्मा हुए। भगवान को मेरा कह सकते हैं और भगवान की तृप्ति कर सकते हैं, भगवान की भूख मिटा सकते हैं, वो प्रेम यही कर सकते हैं। भगवान आप मेरे हो ये भगवान के सिवा और क्या नहीं सकता। देवता सुख में भूले हुए हैं, नरकों के चीर वो दुख में भूले हुए है, दुख फंसे हुए है, 14 लाख में योग्यता नहीं है, ये भगवान को मेरा कह सकते हैं। जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो प्रभु और मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं शरीर भी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये भी मेरा नहीं है, ये भी मिला है छूट जाएगा, ये सब शरीर मिले हुए हैं और छूट जाएंगे, ये साथ रहेंगे नहीं। ना शरीर आपके साथ रहेगा, न शरीर के साथ आप रहेंगे, रह सकते ही नहीं। तो अपने से अलग हो जाओ हमारे क्या काम का। भगवान हमारे साथ हैं और रहेंगे, कम भगवान दूर थे नहीं है नहीं दूर होंगे नहीं और दूर हो सकते नहीं। हम भगवान के साथ हरदम रहते हैं, साथ में ही रहे हैं और साथ में ही हैं और साथ में ही रहेंगे और अलग हो सकते ही नहीं। बात क्या हुई है, केवल भगवान से विमुखता हुई है, भगवान से विमुख हुए हैं। विमुख ऐसे नहीं कि भगवान का मुख इधर था हमारा मुख इधर हो गया, ऐसा नहीं है। और उस सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी उस भगवान की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। जैसे व्यापारी व्यापार करता है, वो पत्थर भी खरीदता है, कोयला खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, काट खरीदता है, बहुत बस खरीदते हैं, आप जानते ही हो, उन वस्तुओं से उनका प्रेम नहीं है, उनका प्रेम है पैसों से पैदा हो, तो वो वस्तुओं का आदर नहीं, खरीद करके गोदाम भर देंगे और सब बेच करके गोदाम खाली कर देंगे, केवल पैसों के लिए, सार पैसा है। इस तरह से संत महात्मा जितने सबका सार परमात्मा है, वो परमात्मा सबके है, वो सभी परमात्मा के हैं, वो पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ है, अगर भी हमारे साथ रहेंगे, हम केवल विमुख होंगे। विमुख कैसे, एक बात याद आ गई, ये गायें होती है गऊ माता, इनके थनों में एक जंतु होता है जिसको किरनी कहते हैं, चीचड़ कहते हैं, आप क्या कहते हैं पता नहीं, वो खून पीता है। थनों में रहता हुआ गाय के जहाँ आप हम दूध लेते हैं ना, जहाँ बछड़ा दूध पीता है, हम जहाँ दूध लेते हैं, वहाँ वो खून पीता है, छोटा जंतु होता और अपने ऐसी है कि नाड़ी घुसा देते भीतर में मांस में, छोटा इतना सा जंतु होता है, आप यहाँ क्या कहते पता नहीं। तो किरणी कहते हैं उसको, चीचड़ कहते हैं मारवाड़ में, वो दूध के पास रहता हुआ भी खून पीता है, दूध नहीं पीता। जहाँ दुनिया दूध पीती है वहाँ तो वो दूध से विमुख है, खून के सन्मुख है वही दूध की जगह। ऐसे हम परमात्मा के जगह पास में ही है, पर परमात्मा जो नित्य निरंतर रहने वाला है, उस नित्य निरंतर रहने वाले को न लेकर उत्पन्न नष्ट होने वाले को पकड़ते हैं। सार बात है, परमात्मा नित्य रहे, ये संसार बदलता ही रहता है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता रहता है, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते, कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, कभी बदल सकते नहीं, है जो को जो परमात्मा रहते परिपूर्ण सब जगह, और उत्पन्न और नष्ट होने वाला ये संसार रहता है। तो हम विमुख क्या हुए, तो जो नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है उनसे विमुख हो गए, और अनित्य पदार्थ है उनके सम्मुख हो गए। आप भाई बहन ध्यान दें, धन चाहते हैं, भोग चाहते हैं, वस्तुओं चाहते हैं, व्यक्तियों को चाहते हैं, जमीन चाहते हैं, दादा चाहते हैं, क्या ये आपके साथ रहेंगे, क्या इनके साथ आप रह सकते हैं? जिनके साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ वो नहीं रह सकते, उनकी चाहना रखते हैं। जो नित्य साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे, अलग हो सकते नहीं, भगवान की भी ताकत नहीं कि हमारे अलग हो जाए, ऐसे नित्य निरंतर साथ रहने वाले से उस तरफ मुख नहीं, पूरे ध्यान नहीं, नाशवान पदार्थ। आप ध्यान दें, आपके ये शरीर, हमारे शरीर और पदार्थ क्या नित्य रहने वाले हैं? आपको अनुभव, आपका अनुभव है, बालकपन में आप थे, आप वही हैं कि दूसरे हैं? आपके में खेलते थे वो थे, माता पिता का प्यार पाते थे वो ही थे, वही याद है, हम पढ़ते थे वो ही हम हैं, आप वही हैं? क्या शरीर वो है, बालक का शरीर आपका है भाई? प्रत्यक्ष आपका शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, और शरीर की हाँ में हाँ मिला देते हो, शरीर बालक हो तो मैं बालक हूँ, शरीर जवान हो तो मैं जवान हूँ, बालक शरीर बुढ़ा हो जाता मैं बुढ़ा हूँ, शरीर बीमार होता मैं बीमार हो जाता हूँ, तो शरीर को आप छोड़ देते हो, शरीर की हाँ में मिला मिला तो रहते हो और फिर शरीर छोड़ कर चले जाते हो, तो आप शरीर से अलग हो। जैसे हम इस मकान में बैठे हैं, तो मकान के साथ हम नहीं है, हम अलग है, अलग देर अलग ही हो जाएंगे, ऐसे शरीरों के साथ बड़े हो माँ के पेट में और मृत्यु समय छोड़ कर चल दोगे, तो आप अलग हो, ये नाशवान अलग है। ये जब तक नाशवान को उत्पन्न विनाश त्रस्त होने वाले पदार्थों को पकड़ते रहेंगे, तब तक शांति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए तो भी शांति मिलेगी नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए तो शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि रहने वाला नहीं है। पर परमात्मा के साथ लग जाओ, असत्य रहेगी नहीं, रह सकती नहीं। क्यों? क्या परमात्मा के अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से मेरा ही अंश है। तो परमात्मा के आप अंश है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ संबंध नहीं है आपका। संसार तो बह रहा है निरंतर, देहरादून बसा उस समय में थे वो एक भी आदमी है क्या, वो ये रहेंगे क्या, और परमात्मा उसमें थे नहीं थे क्या, अभी नहीं है अगर नहीं रहेंगे, और आप रहने वाले हो, जन्मते मरते रहते, जन्मते मरते, तो शरीर जन्मता मरता है शरीर, और आप रहते हो पर शरीर के साथ ही आप अपना मरना मान लेते, सही साथ जन्मना मान लेते। ये जड़ के साथ में हो गए, नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा से विमुख हो गए, परमात्मा दूर हो सकते नहीं, परमात्मा की ताकत नहीं है कि हमारे दूर हो जाए, कैसे दूर हो जाएंगे, जो सब जगह परिपूर्ण है वो हमारे से अलग हो कैसे जाएंगे, हो सकते ही नहीं, इतने हमारे साथ प्रभु है, परंतु हम साथ में रहते हैं नाश मान के, हम पकड़ते हैं वो नष्ट हो जाता है, बालक बना पकड़ा बालक नष्ट हो गया, जवानी पकड़ी जवानी नष्ट होगी, बूढ़ा पकड़ा बूढ़ा नष्ट होगा, बीमारी पकड़ी बीमारी नष्ट होगी, निरोगता आई निरोगता नष्ट होगी, जवान मर गए सही छूट गया, ये छूटने छूटने वाली चीजों को ही पकड़ते रहते हैं, रहने वाली चीज को नहीं पकड़ते। आप लोगों से प्रार्थना है कि नष्ट होने वाली चीज को न पकड़ करके नित्य निरंतर रहने वाली चीज को पकड़ो, ये रहने वाले परमात्मा है। आपने कई व्याख्यान सुने होंगे, बहुत सी कथाएं सुनी होगा, कई संतों का संग लिया सुना होगा, भगवान कभी बदलते हैं क्या, पहले भगवान दूसरे थे आजकल दूसरे, ऐसा सुना आपने, और आप स्वयं वही हैं, जैसे बालक बना जवानी वृद्धावस्था हुई ऐसे आप वे के बने हैं, अरे अवस्था बदली तो आपका शरीर नहीं है, आप शरीर के नहीं है, शरीर की जाति दूसरी है, आपकी जाति दूसरी, शरीर का स्वभाव ही दूसरा, आपका स्वभाव ही दूसरा है, शरीर का तो निरंतर बदलने का स्वभाव है, आपका कभी न बदलने का स्वभाव है। जब मैं यहाँ आकर बैठा 4 बजे से कुछ मिनट पहले आया, अब 4:21 आ गए हैं, इन 20 मिनटों में आप वही है, शरीर भी नहीं है, किसी का भी शुरू नहीं है, मकान भी वो नहीं है, ये बदल गया, 20 मिनट पहले था वो शरीर अब नहीं है किसी का भी, ना मकान है ना आप है, कोई नहीं है। एक नदी किनारे संत खड़े थे, तो कई लोग कहते कि नदी बह रही है, देखो नदी पानी बह रहा है, नदी बह रही है, तो संत बोले भी संसार बह रहा है सभी, वहां भी एक बड़ा पुल था, तो संत बोले कि नदी बह रही तो पुल भी बह रहा है, यही है मुल बरसों से यही है, कहते पुल बह रहा है, आप वो कहते पुल बह रहा है मान लो वहां ही है। तो संत ने पूछा कि जिस दिन बना था उतना नया है आज, वैसा नया है नहीं ना, पुराना हो गया तो बह गया ना, एक दिन मिट जाएगा, सब चीजें नष्ट हो गई, सब ये शरीर संसार सब बह रहा है, परंतु एक परमात्मा एक आप, ये दो नहीं बहने वाले, अगर ये मर जाए तो फिर आपत्ति मिट जाए हमारी, तो फिर सदगुण आगारी मरने के बाद रहेंगे तभी तो विचार है, तो आप नित्य निरंतर रहे, भाइयों से बहन हो, कोई शरीर हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतरिक्ष हो किसी जाति का हो, अरे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो यहूदी हो पारसी हो, कोई रहने वाला है, सब बहने वाले हैं, और उनमें रहने वाला है वो हिंदुओं में मुसलमानों में ईसाइयों में यहूदियों में वो ही है, वो रहने वाला है, शरीर सब बहने वाले हैं, ये हिंदुओं की बात नहीं है, मात्र जितने प्राणी सब में सही, शरीर सब रहने वाले, चित्त में रहने वाले वो है, ऐसे संसार रहने वाला है, परमात्मा रहने वाले है। रहने वाले के संग आप हो, आप रहने वाले के संग नहीं हो। मनुष्य के आफत आती है तो उस देखता है कि आफत मिट जाए तो हम निहाल हो जाएंगे, ये दुख मिट जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, और अभी ऐसी परिस्थिति है इसके बिना हम जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, ऐसी जो बात है हम जी नहीं सकते, पर सज्जनों उनके बिना हम जीते हैं। देखिए ध्यान देंगे सुनिए, ये कहते हैं सुखदायी परिस्थिति के बिना बहन माता नजीक आ जाए, नजीक बीच की समय काम ले ले तो पीछे की जगह काम आ जाए। ये प्रत्येक परिस्थिति बदलती है तो ये तो बदलेगी। अब कहते हैं अनुकूलता के बिना हम कैसे जी सकते हैं, पैसे के बिना हम कैसे जी सकते हैं, हमारे पुत्र के बिना कैसे जी सकते हैं, माता पिता के बिना हम कैसे जी सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, ये बात आती है मन में, परंतु सब जीते हैं। ये मर जाते हैं फिर भी आप जीते हैं। आपके मन चाही बात हो गई और दूसरी बार आपके मन चाही नहीं हुई, आप में क्या फर्क पड़ा? मन चाही बात में और घबरा जाते हैं, आप में क्या फर्क पड़ा? खुद में आप में क्या फर्क पड़ा? आप वे ही हैं जो अनुकूलता के समय थे, वे ही आप प्रतिकूल से प्रतिकूल, भयंकर भयंकर से भयंकर मौत के समय भी आप वही हैं। तो आप इनको लेकर के दुखी और सुखी होते हैं, ये गलती है। आप उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है, परमात्मा उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है, उसके अंश आप हैं और संसार सब उत्पन्न नष्ट होने वाला है, उनके पास बिगड़ने से आपका क्या बिगड़ा? शरीर बिगड़ जाए आपका क्या बिगड़ा? आप तो रहे, तो जो परमात्मा रहने वाले उनसे विमुख हो गए और बहने वाला नष्ट होने वाला उनके साथ हो गए। ये संसार किसी क्षण एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बहता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता ही रहता है, ऐसे मात्र संसार बहता रहता है। बहकर कहाँ जा रहा है? मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन अब नहीं जीता, क्यों अभाव हो गया? आप बता सकते हो अपने बालकपन को? नहीं बता सकते, क्योंकि बह गया चला गया। ऐसे आपकी जवानी भी अवस्था भी ये शरीर बह जाएगा, ये रह नहीं सकता। पर परमात्मा वही है, आप वही हो, तो आप परमात्मा के साथ ही है, संसार के साथ ही नहीं है। संसार की तो इच्छा मानते हो, आवश्यकता परमात्मा की है। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है, ये चाहना होती है, ये मिल जाए ये मिल जाए से, और एक आवश्यकता है जरूरी है। जैसे भोजन मिले, भोजन आवश्यक है, उसके बिना शरीर नहीं रहता। अब वो स्वादिष्ट हो, वह स्वादिष्ट हो, हलवा पूरी हो, चाहे साग पत्ती हो, कुछ न कुछ खाए बिना काम नहीं चलता। तो भोजन की तो है आवश्यकता, और उसमें ये मीठा चाहिए, चट्टा चट्टा सरका चाहिए, ये है कामना। कामना कभी पूरी होती नहीं, और आवश्यकता मिटती नहीं, पूरी होती है। ऐसे ही आवश्यकता असल है परमात्मा की, और कामना है संसार की। संसार की कामना कभी किसी की मिटी ही नहीं। आप इतिहास में नहीं बता सकते कि मनचाही बात किसी की हुई, पूरी हो गई हो। मैंने एक व्याख्यान में सुना, एक व्याख्यान में बड़ी विचित्र बात सुनी, मेरे को विचित्र लगी। कहते मन चाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई। क्या हो गई? मन चाही राम जी के बाप की नहीं हुई। फिर बोले राम जी की लुगाई की नहीं हुई। सोने का मृग मिला, भगवान ने कृपा करी, सोने के मृग पैसे जीती थी तो सोने की नगरी में जाकर बैठा दिया। तुम सोना चाहिए, सोने की नगरी बैठो, पर मन चाही नहीं। तो आपके मन चाही कैसे हो जाएगी? मन चाही नहीं हो तो कहते हम बड़े अभागी है, हमारे मन चाही नहीं हुई, अभागी है। मन से ही न होने से अभागी आप नहीं है, आप मन की चाह न कर दिए अभागी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि आपका स्वरूप है, आप चाह न करते हो ये अभागा है। चाहना होती है ये भगा है, कामना होती है चाहना ये भगा है, चाहना पूरी अभगा, चाहना पूरी किसी की नहीं हुई, वह सभी अभगा है। चाहना करते हुए भागी संसार की तो चाहना है ये भागी, ये संसार की तो चाहना और परमात्मा की आवश्यकता, आपके जरूरत तो है परमात्मा की और चाहना है संसार की। अब संसार की चाहना पूरी होने पर भी आपकी आवश्यकता बाकी रहेगी, अरे आवश्यकता पूरी होने पर संसार की चाहना मिट जाएगी। जम लब्धवा चाह पर लाभ मन्य देना, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होता है ये मान ही नहीं सकते, वो असली है, वो आपकी आवश्यकता है। आपके भूख तो है पेट में, हलवा बांटते पीठ में, पेट में नहीं पीठ में बांध, पेट पर बांध दे तो भूख जाएगी। अरे भाई जिसकी आवश्यकता वो चीज देगी, तो आवश्यकता परमात्मा की है। संसार की इच्छा को लेकर कोई तृप्त नहीं हुआ, कोई निमित्त होगा नहीं, कोई तृप्त हो सकता नहीं, क्यों कि आप चेतन हो और ये जड़ है, क्यों आप तो वही रहते हो और ये मिट जाती है, अब कैसे तृप्ति होता है। तो आप नहीं मिटने वाले हो, आपकी भूख न मिटने वाले से ही मिटेगी। परमात्मा मिटता नहीं, आप ही नहीं मिटते नहीं, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, मौज हो जाएगी, फिर भूख कभी होगी नहीं, दुख कहीं आवेगा नहीं, अरे आनंद इतना होगा कि कभी हुआ नहीं जैसा, अरे वो अभी मनुष्य ही हो सकता है। ये मनुष्य इस वास्ते महिमा है कि उस तत्व की प्राप्ति मनुष्य होती है और घर नहीं। देवता सुख में लगे, नरक में दुख में लगे, दुख भोग में सुख भोग में भोग योनी है, सबकी सब भोग योनी, और एक मनुष्य योनी है जिसमें उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई नित्य रहने वाला नहीं, कभी पूर्ति होने वाली नहीं, क्यों कि वो इच्छा है, कामना है, वासना है, इच्छा है, तृष्णा है, आवश्यकता है परमात्मा की। अब परमात्मा की आवश्यकता जड़ चीजों से कैसे होगी, अविनाशी की भूख, आप अविनाशी हो, आपकी भूख अविनाशी की है, विनाशी चीजें कैसे नाश हो, कैसे पूर्ति हो जाएगी। अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो पूर्ति कभी नहीं होगी। निश्चित बात समझिए भाइयों बहनों, ध्यान दो, अनंत ब्रह्मांड को राज्य मिल जाए तो भी आपकी भूख कभी नहीं पकेगी, कभी नस नस नहीं होगी, वो भूख भागती रहेगी, क्यों कि आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए भूख रहेगी नहीं। तो आवश्यकता परमात्मा की है, प्राप्ति करना चाहते हैं धन को और भोगों को, इसमें भैया कभी कोई कामयाब हुआ नहीं आज तक, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कभी, क्योंकि आप नित्य हो, ये वस्तु सब अनित्य है, आप पकड़ो नष्ट हो जाएगी, जो पकड़ोगे नष्ट हो जाएगी, शरीर को पकड़ा शरीर नष्ट हो जाएगा, धन को पकड़ा धन नष्ट हो जाएगा, मान को पकड़ा मान नष्ट हो जाएगा, बड़ाई को पकड़ा बड़ाई नष्ट हो जाएगी, आराम को पकड़ा आप नष्ट हो जाएगा, भगवान को पकड़ो न आप नष्ट होंगे न भगवान नष्ट होंगे। तो भगवान की तो है आवश्यकता, संसार की इच्छा, और एक बात विलक्षण है, जब तक संसार की इच्छा है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो संसार की इच्छा के कारण से तो संसार की भूख है, संसार के संबंध से ही परमात्मा की आवश्यकता है। संसार की भूख मिट जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, फिर संसार की सब मिट जाएगी, भगवान की सब पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, वो है आवश्यकता, मिटती है वो कामना है, तो कामना मिटेगी, कामना पूरी नहीं होगी। जो दस बीस पचास बजे शत हो जाए हजारों तो लाख मंगेगी, जितने रुपये हो जाए उनसे और अधिक इच्छा होगी, और मिले हमारे और मिले ऐसी होगी। रुपयों से किसी की इच्छा पूरी हुई है आज तक? कभी नहीं होगी, कभी। धनी अधिक से धनी कहलाते हैं, उनमें और गरीब से गरीब कहलाते हैं, दोनों को एक भूख है एक ही। अगर पूछा जाए तो धनी के ज्यादा घाटा है, गरीब के घाटा कम है। धनी आदमियों के लाख दो लाख का घाटा लगता है, गरीब आदमी लाख का घाटा लगा पीढ़ियों में भी, पुरुष में कभी लाख का घाटा नहीं लगा, धनियों के लाख कर करोड़ को घाटा लगता है, लाखों को घाटा लगता है। तो घाटा उनके ज्यादा होता है, लाभ ज्यादा होता है, और आवश्यकता उनकी भी रहती है, आपकी रहती है। उनके बहुत बढ़िया चीज की आवश्यकता है, भूख है, आपकी साधारण है, जरूरत वैसी की वैसी है। आपके घर में इतनी है, कोई सत्य कोई ऐसा है कि घर में शाक पत्ती बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए धातु का पात्र नहीं है, मिट्टी का पात्र है। और धनी के बढ़िया बढ़िया स्टील है, बड़े सोना और चांदी है, पर सोना चांदी के बर्तन की कमी रहती है, गर्म तो है नहीं। फिर कहो कटोरी ले, थाली लाओ, थाली ले आए, तख्ता भी जाए चांदी का, जो जरूरत रहती है ना। ऐसे हांडी फूट की दूसरी हांडी लाओ, फर्क क्या है? चीज का फर्क, चीज का वस्तुओं का फर्क पता नहीं। धन काम चीज के लिए आता है काम, वे चीजों का घाटा धनी के भी है, गरीब के भी है, फर्क क्या है? उसे मोटर है, ड्राइवर नहीं है, गैरेज नहीं है, चक्का नहीं है, पुर्जा नहीं है, खराबी हो गई है, तो नहीं उनकी भी रहती है, आपकी रहती है, सबके रहती है। बहम है, बहम बड़ी बड़ी चीज आए, राजी हो गए, बड़ी और छोटी ऊपर ऊपर एक धन, एक धातु ही परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर कमी रहती है। संसार की चीजें, रुपए पैसे, मान आदर सत्कार, संत महात्माओं के पीछे पीछे दौड़ता है। भगवान की प्राप्ति होने पर ये मान सत्कार मिल जाए, ऐसी इच्छा भूख रहती है, और बड़े से बड़े हो जाओ भूख मिटती नहीं। आवश्यकता पीछे होती है, पहले चीज मिलती है। भगवान संसार की आवश्यकता पड़ी रहती है, यह चीज मिलती नहीं है। महात्माओं के, संतों के, त्यागी पुरुषों के चीज आती है, आवश्यकता है ही नहीं। फिर आवश्यकता यही है, सबकी आवश्यकता पूरी होती है, अब देखा सभी कामना पूरी होती है। ये संसार की आवश्यकता कामना पूरी नहीं होती, परमात्मा की कामना पूरी होती है। आवश्यकता वो पूरी होती, कमी होती, बाकी रहती नहीं। अरे इच्छा पूरी होती नहीं कभी भी। तो संतो सज्जनो, भगवान में लगो। दो बात खास है मनुष्य के लिए, दो बात खास, उसी से मनुष्य बना है। एक तो भगवान की आवश्यकता है, और ये संसार की सेवा। दो चीज है, एक तो संसार है, एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा से तो मिलना है, संसार की सेवा करना है, भगवान का भजन करना, दुनिया की सेवा, दीन दुखी गरीब अपाहिज अंगहीन उनकी, और बड़े पुरुष है, माता है, पिता है, सूर्य हमारे सूर्य है, पूजनीय है, आचार्य है, आदरणीय है, वृद्ध है, उनकी सेवा। दो काम करता है तो मनुष्य बना है, यार दो में एक भी नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है। पशु पक्षी कर रही है कुछ नहीं। तो संसार की सेवा करना और परमात्मा को प्राप्ति करना, ये दो खास काम है। इसे तीन दिन की सेवा करो, कोई गरीब हो, अपाहिज हो, आरक्षित हो, भूखा है, प्यासा है, नंगा है, उनको अन्न जल वस्त्र दो, आराम दो, उसकी भूख दूर करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और खाओ और पियो, इससे सफल कभी नहीं होगा। अरे खाने पीने से सफल हो तो संपूर्ण खाते पीते रहे, वृक्ष भी खाते पीते हैं, पशु पक्षी भी, कुत्ता और गधा वो खाता पीता रहता है, कभी तृप्ति होगी नहीं। सुंदर सेवा करो, पुण्य होगा। जो अभावग्रस्त है, आपके पास वस्तु है, वो वस्तु सब आपकी नहीं है। यावत भेद जठरम तावत सत्व दे ही नाम अधिकं यो भी मन ये सस्ते नो दंड बढ़े। जितना आप खा सकते उतना अन्न है, जितना पहन सकते उतना कपड़ा है, सो सकते उतनी जमीन है, उतनी आपकी है। अधिक का जो अभिमान करता है मेरे पास लाख रूपया करोड़ रूपया है, युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने कहा भागवत में, सस्ते न अपने खाने पीने पहनने निर्वाह के सिवाय जो कुछ है उसको अपना मानता है वो चोर है, डंडा पड़ेगा उसमें, वो तो अपने है ही नहीं। छोड़कर मरोगे, कोरा लोभ करोगे, दुख पाओगे, ये तो आपके घर में रहेगा, और उनमें कुछ काम नहीं आएगा, कौड़ी काम नहीं आएगा, एक भी वो सब यही रहेगा, चिंता चिंता आपकी रहेगी, आपत आपकी रहेगी, घमंड आपकी रहेगा, घाटा आपका रहेगा, परिश्रम आपको पड़ेगा, हर काम एक कोटी आएगा नहीं। आपके पास अपने निर्वाह के सिवाय जितना धन है वो आपके क्या काम आगे बताइए। वो काम तभी आता है जब अभाव ग्रस्तों को आप देते हो। जैसे अन्न आप भोजन करते हो तो काम आता है, ऐसे अन्न जाता है तो कोई भोजन करेगा उसे काम आएगा, किसी दीन दुखी के काम आएगा, आपके तो काम आता नहीं। बताओ क्या आया? छोड़कर मरे उसमें लाख दो लाख कम छोड़कर मरे को क्या अर्थ है? दीन दुखियों की सेवा होगी, गरीबों की सेवा हो गई, अभावग्रस्तों की सेवा हो गई, अंगहीनों की सेवा हो गई, बड़े बूढ़ों की सेवा हो गई, वो तो आप काम आया, उनकी सेवा तो करी नहीं और घर में रखा, वो क्या काम आया बताओ? खूब विचार करो आप। और वो भी लेने वाले को देना नहीं है, देना किसी को है? जो आप सब इतने बैठे हैं, जो लेना चाहते उसको देना नहीं चाहते, जो वृद्ध है त्यागी उनकी सेवा करना चाहते। भीतर आवश्यकता परमात्मा की है और बस में मिली ये सेवा के लिए, दो बात है, आप खुद और आपका शरीर दो हो। आप जैसे मकान में आप रहे हो तो मकान दूसरा है, आप दूसरे हो, ऐसे शरीर दूसरा है, आप दूसरे हो। शरीर मर जाता है, आप मरते नहीं हो। श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं ना, मरता नहीं है। तो आपके लिए तो है जरूरत परमात्मा की, शरीर के लिए रोटी कपड़ा आदि जरूरत है। तो शरीर में जितना मिला है उतने सिवाय दूसरों को जो आवश्यकता हो पूरी करो, तो आपका धन काम आएगा। ये तो क्या धन काम आएगा? तीन गति है द्रव्य की, दान भोग अरुदास, दोन भोग दो बस जाश है नहीं, तद गति तीसरी ताश, दान भोग और नाश। धन होता है दूसरों को दान दिए उसके काम आएगा, और आग रोटी का काम आएगा, और नाश होगा तो ना तो देता है ना खा सकता है, तो नाश ही होगा और क्या होगा बताइए। खूब सजेस्ट करो, ना तो दूसरों को सुख पहुंचाए ना आप खा सके, वो क्या काम आया हो? वो काम तभी आएगा जब गरीबों की सेवा करोगे, अभावग्रस्तों की सेवा करोगे तो काम आया, नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। और धन के लिए किया पाप वो आपके साथ जाएगा। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके धन इकट्ठा किया, धन को उधर तिजोरियों में, बैंकों में, अलमारियों में रहेगा, तिजोरियों में रहेगा, बैंकों में रहेगा धन, और पाप आपके भीतर रहेगा। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी वो रहेगा पाप, वो तो जाएगा साथ में, धन रहेगा यहाँ पर। जिस धन के लिए पाप किया वो पाप का प्रसाद एक कोटि एक पीछे रहेगा नहीं, और दूसरे को भोगना आपको खुद को भोगना पड़ेगा। फिर भी रात दिन धन और भोग में लग रहे। कभी सोचा है मन में कि क्या करना है? हमारे साथ चलेगा ये कुटुंब, चलेगा धन, चलेगा घर, चलेगा इनकी सेवा करो, कुटुंब की सेवा करो, मकान भी ठीक पड़ा दिया, रहने लायक बस निर्वाह हो जाए, सुंदरता क्या काम आएगी? मकान बहुत बनाया, उसकी शो बनाने के लिए बड़ा उद्योग किया, बड़ा पैसा लगाया, क्या फायदा नहीं हुआ? बताओ आज क्या? शरीर को सुंदर बनाया, क्या फायदा आया? सेवा करी नहीं, खट करी, परिश्रम किया नहीं, शरीर को अच्छा बनाया, तो उठाने वाला रोएंगे कि लाश बड़ी भारी है, फायदा क्या निकला? खटकर परिश्रम किया हुआ, सेवा किया तो काम आ गई। तो आपके पास जो चीज है वो सेवा के लिए है, सेवा के लिए, निर्वाह के लिए भोजन करना, अपना भोजन कपड़ा नींद ये भी लेना है सेवा करने के लिए। अगर ये नहीं लेंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे, आप अन्न जो नहीं लोगे तो सेवा कर सकोगे? तो सेवा अपना शरीर का सेवन करना भी सेवा के लिए, या दूसरा भी सेवा के लिए, मन धन सफल हो जाएगा। तो संसार की चीजें सेवा करने के लिए, आप हो भगवान के लिए, स्वयं आप भगवान में लग जाओ और संसार की सेवा में लग जाओ, निहाल हो जाओगे। दो ही चीजें आपके पास है, शरीर है नहीं, शरीर है। तो सज्जनों ये चेत करो, जल्दी करो, ये पता नहीं कल ही मर जाए, आज ही मर जाए। कलकत्ते में सत्संग हुई थी, सत्संग में ही माई मर गई, सत्संग में ही वही मर गई, मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए। मारे काल अचानक सपेट की हो ये गरीब मेरा ढेरी थोड़ी देर में खत्म हो जाओगी। फिर कब भजन करोगे, कब सेवा करोगे? वो अभी अभी अभी शुरू कर देना, भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन करो, हे नाथ पुकारो और दुनिया की सेवा करो। ये सेवा करो घर से शुरू करो, घर में से सास ससुर देवर जेठ नाना दादी इनकी सेवा करो, इनका परिश्रम करके इनका काम धंधा करो, बस दूसरी को देख करके संभाल लो। बहनों माता होता है घर में, घर में बड़ा प्रेम होगा, बड़ा उत्साह होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। हमारे सिवाय तुझे है देवरानी है, आपकी जैसानी है, आपकी सास है, आपके नंद है, उनकी सेवा करो। चीज वस्तु उनको दो, वो आपकी जमा हो जाएगी। अगर आप खाओ और पैरो जमा हो जाएगी तो सेवा लेने की क्षमता, सेवा देने की। भाई लोगों को चाहिए, भाई है, बंधु है, पिता है, भाई है, उनकी सेवा करो। ये घर में से शुरू करो, आरम्भ यहाँ से शुरू कर दो। मैं घर वालों की सेवा करने के लिए हूँ, सुख लेने के लिए नहीं। यही तनु कार फल विषय भोग के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए शरीर नहीं है, ये शरीर सेवा करने के लिए है। सुख तो पशु पक्षी भी भोगते, बाल बच्चे गलों भी हो जाते हैं। आपका शरीर क्या है? आप शरीर सेवा करते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, मनुष्यों की सेवा कर सकते हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, साथ तर्पण करते हैं, समुद्रों का तर्पण करते हैं, भगवान सूर्य को दीप के देकर आरती करते हैं। आपकी छोटी चीज नहीं है, आपके पास वो बड़ी चीज है। एक पिता आया जल पीने के लिए घर पर बैठा है, छोटा सा बच्चा, उसने घुटनों के बल जल जाकर एक चाबी दे दी, बेटा खुश हो गए, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा मेरे से बड़ा। ऐसे भगवान को चीज दे दो, भगवान अपने से बड़ा, भगत मेरे मुकुट बने, और खाए पी लो क्या मिला? निर्वाह करना सज्जनों स्वाद शौकीन नहीं है, स्वाद शौकीन क्या काम आएगी? पेट में आधार चाहिए, निर्वाह चाहिए, उसे भोजन कर लिया, उठा कपड़ा दे दिया, उसे काम नहीं सो गए। वो भी शरीर का निर्वाह भी सेवा के लिए, तो भोजन करना भी सेवा के लिए हो जाएगा, जल पीना भी सेवा के लिए हो जाएगा, सोना भी जल शरीर वाले हो जाएगा, कपड़ा ओढ़ना भी करना भी सेवा के लिए हो जाएगा। उद्देश्य आपका बन जाए कि सर्वे भगवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही होता रहे, किसी को दुख नहीं हो। किसी का ही दुख है, वो दुख देकर वो सुख देकर दुख खरीद लो, निहाल हो जाओगे। सुख देकर दुख खरीद, उसी भूख मिटाकर अपनी भूख रह जाए तो कोई परवाह नहीं है, पर बहुत धन है आपकी भूख रहेगी नहीं। इस वास्ते सेवा करना और भगवान को याद करना दो खास बात है, दो बात से ही मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक है, नहीं तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सदबुद्धि पैदा होगी, भगवान के जितने याद रखोगे, जितने भगवान नजदीक पहुंच गए, इतनी आपकी सदबुद्धि होगी, तो दुनिया का भला होगा। संतों के द्वारा दुनिया का बहुत भला हुआ है, धनी इतना भला नहीं कर सकते। श्री गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रामायण रची गई, रामायण का पाठ करते कितना लोगों को आनंद आता है, अरे कितना दिन आएगा पता नहीं है। तो भगवत संबंधी बात से जितनी खुराक लोगों को मिलती है, उतनी अन्न जल कपड़े से खुराक नहीं मिलती, ये तो देखभाल मात्र है, ये तो मिलता है, तो दूसरों के पास न हो अन्न पास में देते हो उसको। आप अपना भोजन कर लिया, आपके भोजन करने के बाद जो बचा हुआ वो आपका अन्न नहीं है, आपके कपड़े पहनने पर कपड़ा वो आपका नहीं है, आपका तो अपना काम ले लो उतना ही है, अधिक अपना मानते हो तो चोर का है, चोर डंडा पड़ेगा, किसका है पता नहीं, किसका है भाई भूखा आ जाती, इसका इसी की उसी की ले रोटी दे दो, उसका पुण्य हमें हो, कैसे हो गया उनकी कैसे होगा। जैसे घर पर कोई आवा रोटी दे दो, बहु आई पुत्र को ब्याह कर लाए तो वो यहाँ रहेगी, तो तृप्त भोजन करेगी, मकान लेगी, कपड़ा देगी, मैं रसोई बने यही तत्काल आ गया तो रोटी एक उसी को दे दो, उसी की मान कर उसी की दे दो, अपनी मान कर देना है न मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि अपनी मान गर्भस्थ देने के समान पाप कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जो दान देते हैं उनके संबंध जुड़ता है, एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य का कहावत है। एक रुपया दो तो हजार रुपया मिलेगा, हजार रुपया मिलेगा तो एक रुपये का संबंध जुड़ रहा है, हजार के साथ संबंध जुड़ रहा है आपका। अखंडानंद महाराज के पास एक सज्जन दुशाला लाए, बीती घटना बताता हूँ, दुशाला लाया बड़ा बढ़िया। तो उस संत बोले भाई सारा क्यों लाए, हमारे को क्यों देते हो ऐसा बढ़िया दुशाला क्यों देते हो? कि महाराज आपके अर्पण करने से हजार हजार दुशाला मिलेगा गाड़ी। अच्छा, वो जाने लगा तो एक दे दिया कि भाई एक तो ले जाओ, अब 999 बाकी रहे, ये तो ले जाओ। कि नहीं महाराज, ना भैया, अब हजार मिलेगा, हजार में एक तो कम से कम कम हो जाए, 999 देगा कम मिलेगा तो दे देंगे भाई, क्या कर्जा रहेगा हमारे लिए, तो देने वाला देता रहेगा आपके लिए, होता है कर्जा उस पर, हजार का कर्जा हुआ हमारे पर, तो हजार में एक तो उतरे कम से कम, दे दिया रखा देखा। चूरू में एक गुवाहाटी से आया सज्जन एरन ले जाया, बहुत बढ़िया भगत नाथ जी महाराज मिशन थे, डॉक्टर जी उसमें एक पंडित आ गए, कोई बैठे पास में उन्होंने देखा, क्या पंडित बहुत बढ़िया, शीर तो बहुत बढ़िया है। वो जाने लगे तो पंडित जी ले दिया, आप आज ले जाओ, आप आज ले जाओ। कि महाराज आपके लिए लाया है, हमारे काम की नहीं रही, आपका मन लगा ना ये जूठन हो गई, अशुद्ध हो गई, ऐसा हमारे काम के लिए जूठन क्या काम होगी, आपका मन वगैरह बहुत बढ़िया है तो ये आप दे ही नहीं, जूठन है ना, किसी का मन चले तो जूठन हो जाता है ना, उच्छिष्ट हो जाती चीज, उच्छिष्ट हो जाए भोजन काम से प्रिय हमारे काम के लिए, बढ़िया काम में उत्सुष्ट होती है भाई, बढ़िया हो गई थी मन चलेगी, लाठी भी बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया है, जूठन हो। अब जूठन खाते और कल्याण से आते हो कैसे होगा, तो बढ़िया हो चीज, घर का मन चले, साधारण का किसी का मन चले ही नहीं, मौज मेरे आनंद से, लाख रुपयों की मोटर लावे, ये जीप लावे, रद्दी आवे, कोई ले जाओ तो ले जाओ, दुख नहीं होगा, अब दुख नहीं होगा, बढ़िया ले जाए तो नहीं दे, मांगने आवे उसको दे तो देने पर नहीं दुख होता है, क्या दे दे तो दुख होता है, मोटर खराब हो जाएगी, जब खराबी है मोटर क्या आवे तो मिल जाओ, तो मिल जाओ क्या होगी, मोल से रद्दी चीज जितना काम देती है बढ़िया चीज उतना काम नहीं देती, आप कुर्ता भी पहो धोती पहो तो बस कहाँ बैठे, तो कहाँ बैठे आप, आप तो जाएंगे नहीं, समझ देगा बहुत बढ़िया है सज्जनों, चार दिन का ये जितनी बढ़िया है उतनी घटिया है, साधन निर्वाह अपना कर दिया, बस निर्वाह हो जाए इतनी, या वो भेद जैसा जैसे पेट भर जाए इतना ही आनंद अपना है। स्वाद शोक यही तनु कर फल विषय न भाई, विषय भोगना ये शरीर का फल नहीं है, निर्वाह करो, दुनिया की सेवा करो और भगवान का भजन करो, ये दो चीज है आपके लिए, ये शुरू कर दो घर में से ही, शुरू कर दो शुरू में आरम्भ से ही, भाई भाई बहन सब ये सब कितनी बढ़िया बात है, जीवन सफल हो जाएगा सज्जनो, जो खाऊं खाऊं करते मर जाओ तो खाऊं खाऊं के दिल में वो आ गई, खाऊं खाऊं ये डर है, जिस वास्ते अपना जीवन जितना अभी बचा है वो बचना भगवान के भजन में, भगवान के नाम में हरदम सत्य फिरते उठते बैठते, सब सुख सब श्रुत नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाव, चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नामरी महिमा है, कलयुग में विशेष महिमा, क्योंकि और उपाय नहीं है, बड़े बड़े उपाय कर नहीं सकते, भगवान के नाम का जप करो और दुनिया की सेवा करो, सेवा शुरू करो घर में से ही, घर में से ही काम के लिए तू कर बोले तू कर, नहीं कि मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, वो है चीज असली सेवा, वो सेवा तो दे निहालो सदा के लिए शांति, आनंद मिल जाएगा, दुख मिट जाएगा सदा के लिए, आप विचार करो ये ठीक है ना, आपको कोई चीज देता है तो अच्छी लगती है कि नहीं, तो आप लोगे वो बुरी लगेगी, तो उनकी प्रसन्नता लो, आपकी प्रसन्नता क्या फायदा हुआ। एक कुआ बनाया, 50-50 ऊंडा जल निकला, अरे जल नहीं निकला कुआ क्या काम आया, उसकी छाया कुएं की छाया कुएं में गई, एक दीवार बन रहा था छाया तो जाए तो कोई बैठता ही, जैसे कुआ जल बिना गया तो कहे काम, तो आपने अपना खा लिया था कुएं की जगह कुएं में रही क्या काम आई, तो दूसरों को दिया जो काम आ गए और दिया, खड़ा हो जाए पड़ को मरेगा कोई, जैसे जल बिना कुआ के काम, इसलिए आपका मानव शरीर क्या काम आया, ये खाना पीना सोना तो कुत्ता है गधा है सुअर है ऊंट है नीचे पशु है सांप है बिच्छू है, वे भी खाना पीना करते हैं आज आराम देते हैं, मनुष्य में क्या विशेषता है, तो मनुष्य की विशेषता है कि वो सेवा करे और भगवान को याद करे, संसार की सेवा और भगवान को याद, ये दो बात होने से ही मनुष्य मनुष्य होता है। बहनों बताओ घरों में सेवा करो, परिश्रम करो, खटो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, चीज वस्तु औरों को दो, अपना निर्वाह, अन्न जल वस्त्र मेरा निर्वाह नहीं होता, निर्वाह करो, निर्वाह करो किस लिए, सेवा करने के लिए, सही ठीक न करे सेवा करो, इस वास्ते ये दो बात खास है, निहाल हो जाओगे, चलते फिरते उठते हर तुम भगवान को हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान से प्रार्थना करोगे हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले, हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक सब कर मांग एक फल, क्या राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसव श्री रघुनंदन दो, तो दूसरों की सेवा करो भगवान को, ये अभी से शुरू कर दो, अभी पता नहीं आज मरना हो जाए कल हो जाए पता है ही नहीं सही का, न छोटे बालक का पता है ना जवान का पता है ना बूढ़े का पता है ना रोगी का पता है ना निरोगी, मैंने देखा है रोगी रोगी जी गए निरोगी मर गए, मेरे सामने बीती बढ़ना है नमाज में रोगी थी वो जी गए निरोगी मर गए, इस बात से ना रोग का पता ना निरोग का पता ना बालक का ना जवान का पता ही नहीं, बाल पेट में मर जाता है जन्म से मर जाता है दिनों का मर जाता है महीनों का मर जाता है वर्षों का मर जाता है, 100 वर्ष में कोई वर्ष ऐसा नहीं जिसमें मरने की रिवाज न हो, 12 महीने में कोई महीना नहीं है इसमें भी मलमास लग गए अब मरेगा नहीं कोई, उस दिनों में कोई नहीं रिवाज आज तो छुट्टी होगी मरेगा नहीं, ऐसे छुट्टी भी होती नहीं सदा मरना तैयार रहता सब, कोई घड़ी भी इस घड़ी में नहीं मरेगा इस मिनट में नहीं मरेगा शहर में नहीं मरेगा, मौत सब जगह तैयार है, उसे करो थोड़ा कृपा करो कृपानाथ अपना जीवन है जब तब तक इनकी सेवा कर लो, सेवा करके काम में ले लो, लाभ की बात है नहीं तो शरीर तो मर जाएगी मिट्टी हो जाएगी फिर क्या करोगे बताओ, हाथ थका कर हाथ सर हाथ ऊपर है हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में जब हाथ बड़े पर हाथ दूसरों हाथ पर जब क्या काम करोगे, इस वास्ते सेवा हो सकती सेवा करो और भगवान को याद रखो, संसार से फायदा होगा भगवान से फायदा होगा, संसार का पुण्य होगा वो भगवान रुचि करा रहे भगवान रुचि से सदबुद्धि होगी सदबुद्धि से सेवा करोगे, तो भगवान के भजन करना है दोनों होती है, भगवान की केवल रात लग जाओ संसार की सेवा हो जाएगी, गोस्वामी के अंदर कितनी सेवा होती है, भगवान में लगना सबसे ऊंची बात है, आप सब सेवा हो लोभी के द्वारा ना भजन होता है ना सेवा होती है, बेचारा वो नाग मर जाता है, मनुष्य शरीर की सफलता होती है नहीं बिना भगवत भजन के बिना सेवा के, मनुष्य जन्म में ना आए तो सबको सुख पहुंचाओ, सब भगवान तो सुख ना भाव सब मेरे सुख हो जाए सब निभो हो जाए सब आनंद करे किसी को दुख न हो, ये भाव व्यापक है, सेवा सैकड़ों की हजारों की लाखों करोड़ रुपए करोगे तो सीमित होगी सेवा, और भावना है असीम होगी असीम, इस वजह भाव शुद्ध बनाओ। उमा संत की यह बधाई मंद कर दो करे बधाई, बधाई करती है संतों का स्वभाव, सबको सुख, सबको आराम, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ये भाव सेवा होगी। वस्तु की सेवा सीमित होगी, अरबों रूपये लगा दोगे तो सेवा सीमित होगी, सीमित होगी, परिमित होगी, परिमित दायरे में जाएगी। कोई भाव है सबके शुद्ध हो, भाव असीम हो तो आनंद होता है। जैसे भाव से आनंद दे दो, निहाल हो जाओ, लोग और परलोक सब शुद्ध हो जाएगा। अभी वर्तमान का जीवन भी आपका पवित्र हो जाएगा, लोभी का पवित्र भी होता जीवन, क्रोधी का पवित्र भी होता है, निराल हो गया पवित्र होता है, जीवन पवित्र होगा, अब हवा पवित्र होगी, दुनिया को हवा से सुख होगा, नाम से भी लोगों को आनंद होगा। ऐसे आप मन सकते हैं, ये मनुष्य शरीर की महिमा है, मानव शरीर मिला इसकी महिमा है, आप सब हो सकते हैं। अरे भगवान के मुकुटमणि बन सकते हैं, और क्या चाहिए बताओ, जो कोई परमात्मा है साकार सबसे बड़ी कोई पर है ही नहीं, वो परमात्मा से मुहूर्त मनाई इतना प्रसन्न है। संसार की सेवा, भगवान का भजन, ये दो चीज खास अपने ले जाओ साथ में, और हर समय लग जाओ नाम जब में कीर्तन में लग जाओ, दूसरे उत्सुक कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, बड़े बूढ़ों को, बालकों को, सोतों को, बड़ों को, समान अवस्था हो, सब उसको पहुंचे। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 8 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से देहरादून में हुआ। राम।